بسم الله الرحمن الرحيم حتى سيئنا وفرقين بالعبانة يا آيات أفرسانات وصورة صورة صميرة إلهي سبحانه وتعالى وقال الله رسوله ورمي إنه يهي ألا لك هفتك في لي قبط الزونة يا أفجنة رواج ومشيزة صميرة إسان وقال امتحانا يا أدنا ألا سبحانه وتعالى وكو أمير يا رب بعد البصد وصل أو الضمناء وكو أمير يا رسم وكو إسترين يا ألا وقال سبحانه وتعالى وهي عبد حسان أو شيء هو إلهي أو خير فقد حسان فهو يخلص وألا وتخليه إلا لا وهو خير الرازقين إلهين أنت وحزقاني وخير وليم بس عيدا من أجل تجل الإلهي وهو مروه همجا ما ننسى قيامه أو لطرق من عالم الشكين فهو إلهي غير في سعابين الجري يقول ومرسى سوى حوالي لطوب يصنعه وقرع العابين الجريع والمعبودين كهينا وحوالي لتصالين عليه الله يقول سبحانه وتعالى ويقول حصول إلهي يوم ما لن حصول إلهي سيدك محمد كهو محشورهم عن الصرف منهم المسيحيين جميعا هاريين قوات نور إلهي ثم بعد لما قرر عن أولان هاي للملائكة في ملائكة عن أولان هاي هؤلاء القوة كانوا مسيحيين إياكم بلمسة كانوا موحي عليا يعبدون إلهي للعابد عليا مسيحيين كان ماشي عن كفرا كان أيكم يؤمن عبد الجيران أيها ملائكة الله سبحانه وتعالى ويجينا يا وتقدام الله ملائكة الله كدام بعده فقال تعالى حوالي تقضي حياة الله لكي لا بل بجعيان يبدجل يا وحي لبسها لإله يسير أولي دون نبي الله الرئيس هو أن قسم مرنى سورة المائدة أن تغيرك لنا تتخذوني وإني إلهين من دون الله إله الله سبحانه وتعالى هذه جميع عيسى ومهدي هذه هي هوليري لذي إله مدي ياسا إله دفت أمه دين ومن دون الله أتبع إله سبحانه وتعالى عالم وكل هذا ملائسة يا عيسى إني أنت أسبير كيين وحاولي قلبة أو مشكلين أيها تغفير الله لك إله إله يقول سبحانه وتعالى يوم لا بان الصافع المقدر أيها الله مسلمة لسوق الدرجة ويكون أصول إله يتوجد محمد شعو يوم ما لن نحصرهم عن صوت منهم مشكلين فوق إلهي جميعا حال إليك وأمر بإلهي عن الصوت منهم ثم تعدي يدود إلهي نقول أن أولئنا حيل الملائكة في ملائكة أولئنا فهؤلاء قوة كانوا مسيحين تا كانوا موحي أهالين إياكم إذن سيعبدون إليهن عابد أيان أليهم إليهن عابد أيان سرع مرحي إلى هذا الملائكة الثاني يكون جواب أيان هذا الحي إذا هدينا إلهي الملائكة هذا الحوالي مالك أيها لك عبد أيان والإصحاب والقرقين قالوا وحيدين ينوب إلهي الملائكة سبحانك إلهي النزهنان أنت أليه فالجي أن الزهنان أي الله فقلتم لا تعني شريك أسأل نهزان تهلو إله واحد شبه فانت وطبه الفانت الشريك أنت أبو الله ولي أولي دين يا سعي من دوني معيرة صدورة إله أليك عياء أنك عياء عليك با أنك إلى عياك با إله أدان ماموش أنت أبو الله ولي أولي دين يا سعي ومرتين مثل مامور عياء من دوني معيرة صدورة معنى اللهم الالات بيننا وبينهم السودان أنك إلى عياك وحليل أو نور حياة مجران بي ومركة سوى حوية أنك جهدين وحليل أو نور مكاس مشكين تعان الله إلا ما أرسوه أبنى ويك أنت قال يا وفك أسوه إليه بل كانوا حي أهادين يعبدون الجن الجن إلي عابد إياه فيا دين تعي عابد سيران محاريا إذا عيد إله الغير كيس العابد عيدك أبيعين ويه بلاك شهد الناس كان يكلمون عباس الجن وحوية ولي أبيعين صورا وهي نقوى أبيعين وحيابها إسوة ثلاثين أيام وإن إله الغير كيس العابد أوليه أما سوى هذه وهي سوداً سيادين سؤول جنجة أيا إسمي تائفة وعنج السيد خيال بي أسا ميجرين ووحي مركز خيال سلسة ميجرين إنه مرائج جنجين إنه مرائج جنجين ووحي جنجة أيا وحي سكتو جنجين سيادين طول مشركين تكن يا إسوس وريان وحي سكتو جنجين مرائج جنجين إذا مثلا بخد عذاري جمع حد أمارك يعني من كملها جهاجري على طرر بني فزاعوي جيني بي عابل جرينالي وهي نفسها رجلين جيني بي إني مارك يعني إستوصيان إني هذا عمر إيجي إيجين هذا إيجي بناسو الله إيجين أيو جيني بي حب كلية تشفل أليس كلية هاي أشكال مختلفة أمارك أو تنالو لدو حاولي أمارك يا وناسان إرميلا وناسان وي معايا لوحة لغاية عبادت بغن jini shayaadiinu inuu isugu fuulay inay malaa'ig yihiin oo meeshaas markaasi waxa weeye khatar ay ku galaan. markaasay waxay leeyihiin bala kaanu waxay ahaayeen yacbuduuna aljinna jinniga inay caabudayaan. aksaruhum badankooduna jin jinnigaas muuminuuna kuwa rumaynaayo weye oo waxay u rumaynaayeen hadalladooda iyo wax allaala waxay taliyaba maanta oo qiyaamo la joogo. laa yamliku hanan maayo milkin maayo bacdukum barkiin libacdin bada kale maanaa waxaa laga wadaa bacdin macbuudiina libacdin caabidiin weye. kuwii la caabudi jiray barkood iyo barka sareentoodoo caabidiinta waxba maanta ay ku hanan maayaan weye, naf anafe u hanan maayo weye, safaaco weye iyo walaalla ramur weye oo markaasi cadaabna umahaayo safaacana umahaayo. wanaquulu waxaan uleenaha uha ilaahay liladiina kuwa dalamuu dulmiga falay duurkuu dhedhemiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda dhedhemiya allah sida naartaasoo kuntuma lahaateen biha ayada tukadiguuna kuwa biiniyaad ahaa jirteen naarta aad beeli jirteen adduunyada markaa joogteen dhedhemsha ayaan uleenaha uha ilaahay. wanaquulu baana waxay ku cadsan tahay laa yamliku weye. wanaquulu waxaan uleenaha uha ilaahay liladiina kuwa dalamuu dulmiga falo uha ilaahay duurkuu dhedhemiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda dhedhemiya allah sida naartaasoo kuntuma lahaateen biha ayada tukadiguuna kuwa biini naarti waxa weeye aad beeli jirteen ayaa maanta la joogaa waktigeedii dhedhemiya sidaas ayaan uleenaha uha ilaahay. waidaa waktigii kublaa la akhriyo ba ilaahay calayhim korkooda lagu akhriyo aayaatuna aayaadkay noqdaankaa lagu akhriyo bayinaatin xaalihim kuwa cadcado uha ilaahay oo waalixaadan lisaka rasuulka calayhi salatu salaam u cadeeyey. qaaluu waxay leeyihiin uha ilaahay maa haadaa kanu ma ahan ilaa hadur nin mooyaane hadurkaasoo yuriidu doonaaya an yasudda kuninuu idinka jeediyo camaa fiikaana oy ahaayeen yacbudu inay caabudayaan aabaukum abyowin inay caabudayaan. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala markii lagu akhriyay aayaadkeena qur-aanka oo lisaalka lisaanka rasuulka calayhi salaatu salaam oo fasiixa lagula akhriyo qaaluu waxay leeyihiin uha ilaahay mushrikiintu ma haadaa kanu ma ahan oo aayadaha kan idinku dul akhrinaya ilaa rajul min mooyaane waxay rasuulka calayhi salaatu salaam ayagoo ninkay u aqoon badnaayaan uu yahay ay u munasharaynayaan waxa weeye taxdiir ay xaqirayaan weeye. maa haadaa kanu ma ahan ilaa rajul min mooyaane rajulkaasoo yuriidu doonaaya an yasuddakum inuu idinka jeediyo camaa fii kaana ay ahaayeen yacbudu inay caabudayaan aabaukum abyowin asnaam. waqaaluu waxay yidhaahdeen u dhahadina ilaahay maa haadaa kanu ma ahan oo qur-aankaahi ilaa ifkun been abuur mooyaane mustaran oo la abuuranaayo. waqaaluu waxay yidhaahdeen horta rasuulkii sidaasay ka dhaheen haddana qur-aanki waxay ka leeyihiin. waqaaluu waxay yidhaahdeen uha ilaahay maa haadaa midkan qur-aankaana ma ahan ilaa ifkun kisbi mooyaane been weye mustaran oo la abuuranayo ilahay lagu been abuuranayo. waxaan hadda maxamed uu sheegaayay ka wadaan ilaahay uu ku been abuurto haya. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen u dhahay allah haddana kafaruu kufriyay lilxaqi xaqiga qur-aanka waxay u dhaheen lamaa goorkii jaa-ahum ugu yimiday in haadaa maa haadaa kanu ma ahan ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mudin u ah. qur-aanka iyagoo tilmaamaya haddana waxay yidhaahdeen u ilaahay waqaaluu waxay yidhaahdeen uha ilaahay waxay dhaheen qur-aanka iyagoo markaasi ka warramaaya ilaa hadda rasuulka calayhi salaatu salaam ayay ka warrameen maa haadaa midkan qur-aanka uma ahan ilaa rajulu nin mooyaane maa haadaa kan uma ahan ay yidhaahdeen ilaa iskun kibdi mooyaane ay yidhaahdeen qur-aanki bay ka wadaan mustaran oo la abuuranayo ilahay lagu been abuuranayo. haddana waxay yidhaahdeen waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen u dhahay alleh kafaruu kufriya lilxaqi xaqi qur-aanka waxay u dhaheen lamaa goortii jaa-ahum uu yimiday in haadaa maa haadaa kanu ma ahan oo qur-aanka ahi ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubeen u ah. ilaahay markaa isaga arrintaas ka warramaya wuxuu dhahay oo ku radinaayay. qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi raddan calayhim isagoo ku radinaayay allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa aataynaahum ma anaan siina u dha ilaahay min kutubin kutub kutubtaasoo way rusuun ahaa ay akhrisanayaan wamaa arsalnaa mana anaan dirin ilayhim ayaga xaggooda qablaka adiga hortaasiidka maxamedka uminadiin ku jiro uma darin. marka meesha waxaa ku jirta sabiicinaka gabuurka xaggee ka adeedii marka doonintaan xaggee ka keenay ilaa anagu kutub ay akhrisaan ma siinin adiga taa horna waxa weeye rasuul rudiga uma anaan jirin xaggee markay soo dulinayaan hadalkaan ka xaggee ka keenay wey wamaa aataynaahum ma anaan siina u dha ilaahay subxaana watacaala min kutubin kutuba u dha ilaahay kutubtaasoo yadrusuunaha ay akhrisanayaan o daraasiisanayaan wamaa arsalnaa mana anaan dirina u dha ilaahay ilayhim ayaga hagooda qabla tacriida horta min nabiyin kudiga uma imaan jirin familaynasalaguukaageeshaageeshin marka waxa weye waa beenin oo ciblah oo aan markaasi waxa weye meelna aanan haysan oo maxlu cinaadina cinaad oo iska maxliya wey oo iska maaragtay mujaradkiisa wakadaba aladiina wa ilaahay kuwii way beeniyeen min qablin kuwaan ka horeeyo ilaahay mushrikul carabah walxaal maa balaquu kuwaanu ciysan gaarinow dhaha ilaahay mictaara maa shay cusubkiisa aataynaahum aanu siinow ilaahay oo kuwa iyo duulu lcumri iyo kasratu maalah weeye halow dhiiri wakadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablin kuwaan hortooda ahaaday walxaal maa balaquu kuwaanu ciysan gaarin mictaara maa shay cusubkiisa aataynaahum aanu siinay ilaahay buu leeyay subxaanahu watacaala beeninta hadda kuwan oo mushrikul carab meel oo macnaha waxa weeye mushrikul carab arrintu ka bilaabanayso oo beenintaani waxa weeye ka bilaabanayso mushrikul carab waxaa ku beeniyo ba ilaahay kuwa ayay ka horeeyo kufaaru reer ummadihii hore ayaa beeniyey kufaaru umamil maadiya ayaa beeniyey ayagoo kuwaanu aysan gaarin kuwaas wixii aanu siinay cusurkooda wey haddii masalan ba wixii la siiyey kuwaas suban loo qayriyo meesha sumanaad ayna kuwaanu gaarin kuwadan nimankaas la siiyey cumriga dheer oo la siiyey maalka faraha badan oo la siiyey waxa weeye iyo kuwan haddii laysku fiiriyo cusurkooda maysan gaarin ilaahay haddana ayadoo sidaas tahay ilaahay waa halaagay subxaanahu watacaala marka ayagoo hadda kuwaas xagga adduunyadooda ka awood yar xaggay markaasi deenintoodu ay markaasi wax ka taraysaa wakadaba aladiina kuwii way beeniyeen ow ilaahay min qablin kuwaan hortooda ahaaday walxaal maa balaguu kuwaan reysan gaarin kufaaru makaha micsaara maa shay cusubkiisa ow ilaahay aasiinan kuwaas aanu sinay fatadabuu kuwaas way beeniyeen ow dhahay alla subxaanahu watacaala rusulay rusushaydii beeniyeen fatadabuu way beeniyeen ow dha ilaahay rusulay rusushaydii beeniyeen rusulka sidee buu kaan ahaada haddaba nabkii inshaarkaygiisi ahaada intaabi calayhim waa intaas aan inshiray cuquuba ku inshiray iyo halaag say ahaatay dabadu waxay noqonaysaa ee huwa waa ku cunmowqi ah weye meeshu ku habooneed ayuu ku dhacay ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala fasada u way beeniyeen rusulihii rusushaydaan usoo diray beeniyeen sida hadda masalanba waxa weeye kufaaru mako iyo qeyrkoodaba iy kuu beeninayaan fakayfa sideebuu kaana ahaada ula ilaahay nakiiri inshaarkeygi say ahaaday dabadu waxa weeye ee huwa waa ku cunmowqi ah meeshu ku habooneed oo ku dhacay waa halaagii la halaagay iyo cuquubadii lagu dhigayay qoladaana marka waxa weeye ayaguna sidaasay sugaayeen qul waxaa u jira odhaa dee ilaahay subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraadaa mushrikiinta inamaa inta laatama ina acidukum anigu waa idin waaninayaa biwaaxidatin bikhaslatin khaslad ayaa idinku waaninayaa waaxidatin oo kaliya weye waxaana weye utuu qadiro an taquumuu inaad quntaan lillaahi ilaahay daraaddiisa aad u quntaan masnaa idinkoo labalaba iyo wafulaadaa idinkoo halhal ah uma bacdiida tatafakaruu aad fikirgirtaan oo aad ogaatiin maa bisaaxibikum saaxirkiina nebi maxamed inuusan ku sugnaynin min jinnati waali uusan ku sugnayn idiwa maa huwa ma ahan saaxirkiina nebi maxameda ilaa nadiirun ku digaayo mooyaane oo lakum idinka idin digaaya bayna yaday cadaabin cadaab hortiisana idinkaga digaaya shadiidan oo daran ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wal waxaa u jiraa sayidka maxamed kaahu inamaa inka laatamaayane acidukum waa idin waaninayaa biwaaxidatinkaan waxa weeye shay maxduufa ayaa laga sifaynayaa bikhaslatin faslo ayaan idinku waaninayaa fasladaasoo waaxidatin oo kaliya wey waana sida kan wahiyo usoo qadiro an taquumuu an wamaa dakhalat calayhi fii tacwiili maska weeye khabaru limaxduufin waaye wahiye ayaad lahaysaa markaas qiyaamkan hadda meeshaan an taquumuudaana qiyaamkan waxa weeye qiyaam oo xaqiiqa maaha istaagid xaqiiqa maaha weye oo intisaab cala alqadamayn lugaha lagu joogsada cagaha lagu joogsadaa ma ahan weye muraadku waxa weeye runada in la sarsiyo oo la shuqloomo oo la fikiro amarka rasuulka calayhi isalatu wasalaam iyo waxa uu la yiray laga fikiraa la doonaya maxaa yeele waajib midka u horeeyo qofka mukallafka saaran waxa weeye inuu la yimaado nadariyad amase waxa weeye fikir oo gaarsiinaya macrifo weye qofku markuu waxa weeye fikir iyo nadariyad uu la yimaado ayaa waxay arrintaasu gaarsiinaysaa garasho weye maxaa yeele ayagu garasho la-aan iyo axmaqnimo ayay ku ordayaan weye waxaana weye u dhahowdha ilaahay taasi an taquumu inaad quntaan lillaahi ilaahay daraaddiisa aad u quntiin masnaa labalaba aad u quntiin iyo wafuraadaa halhal aad u quntaan amase afxaalaysoo tidaado masnaa xaal aasiin kuwa labalabaa wafuraadaa xaaladkii ku halhad ah weeye faacilka taquumuhu wuu dhahaa laga xaalaynaya weeye hadda ilaahay wuxuu amray laba inay labada meel u istaagaan u fikiraan amba halhad weeye waxaa loo faraa layidhi sidaas jamaacadu dadka bay bataana layidhi waxaa laga yaabaa ijtimaacoodaas inuu tashwiish oo markaasi khaadisa geliyo dadku haday bataan sida waxa weye buuqooda badan xaajadu waxay ku fiican tahay dad yar oo kooban inay waxa markaasi go-aamiyaan weye haddana waxa weye safakurka ay manciso ijtimaaca faraha badana weye maxaa yeele meeshaas waxaa imaanaya aqraab iyo markaasi tacasub baa imaanaya haddii jamac fara badan arrinta lagu galo waxaa imaanaya muraadyo iyo markaasi waxa weeye dano iyo tacasu baa imaanaya marka labada waxa weeye ee way fikirayaan dadba midka kale ayuu saaxibkiisa u bandhigayaa waxa uu markaasi uu fahmay oo markaasi fikirkiisa uu ku faaidaystay kolka waxa weeye nafkiisaa kasoo baxay fii caqli saliim haddau hal qof yahaana waxa weeye naftiisu ku fikirayaa markaasu wuxuu leeyahay hal ra'aynaa min haada rajul junuunan ninkaa maxamed jin maan ku aragnay rasa beeraan ku jahabnay marka waadna ogtihin uu leeyahy maxamed inaan junuun ku sugnayn waadna ogtihin markaas inuu arjaxu qurayshin caqlan uu yahay caqlasi qurayshu rajaxsanaay inuu yahay markaasi waxa weeye midka ugu dulqaad badan midka ugu maskax badan midka ugu raalli ahaansa ra'yiga ugu fiican midka ugu run badan inuu yahay qowlka midka nafta ugu dhiirsan haddii arrintaas marka aada ogaataanna way idin kaafinaysa inaa ayata dalagsan weeye maxaa yaele intaasoo nabigu uu ku sifooday xataa intii jaahiliyada lahay ayaa waxay ka doodaysaa in arrimihiisa laga fikiro lateedaba marka hadda alla wuxuu dhahay waxaad ogaanaysaan suna bacdiisa tafakaru aad kufikirtaan maxaa yaele fikir bacdiisa wax soo bixi karaa ood ogaataan marka fataclamu weeye waa bacda tafakur weeye fikir ayadoon la helin waxa weeye faham lama helaayo maa bisaaxibukum saaxibkiin inuusan ku sumayn nabi maxameda bijinati waale uusan ku sumayn in huwa maa huwa ma ahan rasuulku ilaa nadiirun ku diraayo mooyaane oo lakum idinka idin digaaya bayna yaday cadaabin cadaab maaragtaya hortiisana idinkaga digaaya cadaabkaas horshadiisun oo sara waa cadaabul aakhira weeye haddaad caafisaan weeye qul waxaa u jira u dhaha danaseydka maxamedka ahow maa sa'altukum anugu idin su-aala mahay indaarkaana idin digaayo iyo tabliiqa risaaladiin soo gaarsiinaayo idinku weydiisan maayo min ajrin ajir idinku weydiisan maayo oo xoola isiya idin dhihi maayo oo fa huwa ajirki lakum idinka idin sugnaado ma jirta taas weeye maxaa yeele haddii dadku waxa weeye qofku hadduu wax weydiisto oo maaragtaya adduunye wixiisu markaasi darabkiisa ay noqdaan waxa weeye ahrintiisu meelmar noqon mayso waana la yaraysanayaa waa la tanqiisinayaa waxay noqonayaan markaasi qofkaas uu noqon fadhiisa u noqonaya ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qul waxaa u tiraahdaa maa sa'altukum anigu idin su-aalo maayo alal indaari watabliiq weeye min ajrin ajri idinku weydiisan maayo waxa weeye idin dhihi maayo waxa weeye isiya xoola isiya idin dhihi maayo oo fa huwa ajirki lakum idinka u idin sugnaado ma asalukum calayhi ajran weeye in ajriya maa ajriya ajirkayga iyo sababgaygu ma ahan ilaa cala allahi ilahay korkiisa mahe anigu meeshaan wax ka duwanayo rabbigayga weeye in ajriya maa ajriya ambiyada ilaahay oo dhan arrintaas isaga miday ahaayeen in ajriya maa ajriya ajirkayga iyo sawowgaygu ma ahan ilaa cala allaahi ilaahay korkiisa mahe wahuwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun alhibaa lacanaayo weeye wahuwa alla subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa u dha ilaahi subxaanahu watacaala shahiidun alhibaa lacanaayo weeye ilaahayna shay walba waa daalacanayahoo aniga runkayda ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay qul waxaa jira hawda haddana ilaahay sayidka maxamedka ahow ina rabbii rabbigeygu yaqdifu lxaqa xaqa ayuu genayaa ina rabbii rabbigeygu yaqdifku waa genayaa bilxaqa xaqa ayuu genayaa oo waxa weeye xaqan waxaa laga wadaa waxyiga weeye yulqiihi ilaa ambiyaaihi weeye ambiyadiisa ayuu u suuraya qul waxaa jira hawda ilaahay sayidka maxamedka ahow ina rabbii rabbigeygu yaqdifu waa genayaa bilxaqa xaqa uu genayaa allaamulquyuudi qaydiyaalka allihi ku cilmila weeye haddana allaamulquyuudi qaydiyaalka allihi ku cilmila weye maa qaada can khalqihi weye si samaawaati walardi wixii markaas ilaahay khalqigiisa waa ciilan samaawaatki ahlada weeye qul waxaa jira hawda haddana ilaahi subxaanahu watacaala jaa alxaqu xaqi waa yiiday oo islaamka ah wamaa yubdi lbaadilu baadilku bilaaban maayo wamaa yuciidu mana soo noqonaayo u dhawda ilaahay arrintaasoo markaasi waxa weeye kuwa mushrikiinta ah lagu niyo jedinaayo waxaa tiraahda hawdha ilaahay qul waxaa jira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow jaa alxaqu xaqi waa yimiday xaqi waa yimiday oo markaasi islaamka ah weeye wamaa yubdiluu baadilu baadilku bilaaban maayo wamaa yuciidu mana soo noqonaayo. Waxaa laga wadaa wax markaasi waxa weeye lam yabta lahu asarun weye, wax asar ah uma baaqi noqono weye. Macnaha waxaa laga wadaa lam yabta lahu macnaha bidaayatu weye, wax bidaayaha u haray ma jirto, iyo wax icaadaa weye oo macnaha waxaa laga wadaa nihaaye ah weye. Waxay sinaaya ka taaliyay markaasi inuu tigado weye, waayla macna taa jaha alxil jaha alxaqu wajaha qalbaadir in albaadira kaana jahuuqa. Laakiin haddii la yidhahdo suuraddan waa suurad makiyaha, kufruguna waqtiga sir uu lahaay, islaamkuna waxa u ahay daciifa siyaasaa lagu leeyahay oo qulja alxaqu lagu leeyahay. Waxaa laga wada hal mid doodayaa waxaa markaasi la xaqiijinayaa arrintan nagacay oo islaamku wuxuu ogeysanaya weye. Marka waxa weeye arrintiyaha waxaa la dejiyaa laleeyahay mansilat alwaaqic, waxa dhacaaya manziladoodaa la tiyaadiyay. Markaasaa waxaa laga cabiray maadiyaa laga cabiray sida waxay la macno toosana amarkaasa abdullah. Islaamku marka waxa weeye inuu xoogaadaayo ayaa ilaahay subxaanah watacaala uu cadaynayaa. ilaahay haddana nabi subxaanah watacaala qul waxaa jiraa sayidka maxamed saarow, in dalaltu haddii aan lumo anugu oo aan xaqa ka lumo saa idinku joogaysiin, fainamaa in kalaata maayana adigu waa lumaya calaa nafsii naftiida u lumayaa, wayriisa dawtu haddii aan hanuunane fabimaasii sababkiisa ayuu aada hanuunkaasi yuusii ilaaya uu ii waxyoonaayo, rabbii rabbigeyga oo qur-aankaasi ximadaas, innahu rabbigeyguna samiicun allay maqlaa weye ducada, qariibun alihii dhow oo ajiibaya adoonkiisa. Maxaa yeele hadda nimankan mushrikiinta aayadda intaana u gelin waxay nabigu ku dhaheen ali alayhi salaatu wasalaam, taragta diina aabaaika yidhahda qabaalinta naarda waxaad ka tagtay, aabaadaa diintooda ka tagtay, waadna baadiyowday. macnuhu marka waxa weye waxaa u tirahdaa sayidka maxamed saow, aniga hadday baadi u dhacda saad sheegaysiin arrinkaa sheeganaya weye, baadidaas dhulkii ka yimaada naftigo ku dhacaya, laa yamuru kayrii aniga kayrku ma dhibaayo weye, haddaan hanuunane hidaayadatu aniga naftayda ayaa helaysa. saas ayaad u leedahay udha ilaahi subxaanah watacaala. ilaahi wuxuu yihi subxaanah watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamed saow, in lalaltu haddii aan lumay anigu xaqa aan ka lumay, kamaa tazcamuuna saad sheeganaysaan, fainamaa in kalaata maayane amilu waan lumayaa, calaa nafsii naftayda ayaan u lumayaa weye. calaadu waxay faa'idisaa lararaa layii ee ismu qaraari calayha weye, baadidayda wuxuu ka yimaado dembiga naftayda ahaanaysa. wayluuka jawtu haddaan hanuunane fabimaasii sababkiisa ayuu ku ahaanay, yuuxii ilaya uu ii waxyoonaayo, rabbii rabbigay ii waxyoonaayo, fabimaasii sababkiisa uu ku ahaaday, yuuxii ilaya uu ii waxyoonaayo, rabbii rabbigay ii waxyoonaayo. oo waxa weeye wixii rabbigaygu ii waxyeeyey subxaanah watacaala arrintaas ku ahaata weye, oo qur-aankaasi ximadaasa. maxaa yeela waxa weeye waxa markaasi qofku uu ku hanuunaayo waa qur-aanka iyo xigmadiisa ayaa qofku ku hanuunayaa weye. laakiin ilaahay subxaanah watacaala qur-aanka iyo xigmadiisa qofka uu siiyo, qofku markaasi u hanuunayaa. innahu rabbigayguna samiicun alleh maqlaa weye, ilaahay subxaanah watacaala ducada waa maqlayaa, waxaa laala wixii qarsoon ilaahay waa maqlayaa, iyo wixii markaasi muuqda weye. haddana qariibun weeye ilaahay subxaanah watacaala mid dhowo adoonkiisa cilmigiisa iyuu dhahay qurbu makaana weeye, qurbu makaana weeye ayaa laga wadaa ee makaan maahan. haddana allah yuuri subxaanah watacaala walow goor sare aad aragtay sayidka maxamed saow, cid waqti fasjicuu ay argagaxayaanoo ilaahay mushrikiinta cindalbaxsi weeye markii qiyaamo laysi soo bixiyo jawaabulow maxduuf weeye, la ra'ayta amran cadiiman, amar weyn baad arki laheed, walow goorsare aad arki laheed u dhaydahay cid waqti fasjicuu ay argagaxayaan markii qiyaamo baxsiga laysi soo bixiyo, arrin weyn oo cajiiba ayaad arki laheed u dhaydahay. falaa sawtu u dhaydahay fakashana ma aysan ahaanin, oo waxa weeye ka fakan maayaan cadaabka ilaahay oo horkooda ka muuqdana ka fakan maayaan. falaa sawtu u dhaydahay fakasha ma aysan ahaanin, waukhuduu waa la qabtay ba ilaahay kufaarti min makaanin makaan ayaa laga qabtay, qariibin oo dhow oo waxa weeye qubuurta meele u dhow qubuurta laga soo bixiyey ayaa laga qabanayaa, markaasaa waxaa la geynayaa maxkarta ayaa la geynayaa. marka hadda waxa weeye waxay ihtimaashaa taraadan mas-uulu taraac inay maxduufaysaayo walow taraac xaalahum lasoo qadira markaas waka rajacin, waxay kale ihtimaashaa in markaasi ibdaas markaasi mas-uulu taraa inaysa weli walow tanaa waqta farjacihim, marka ruuxyada lagu isnaadiyo waqtigana majaasa iska ahaata weli. marka ilaahay wuxuu dhahay wa ukhuduu waa la qabtay dha ilaahay nin makaan makaan ayaa laga qabtay makaankaasoo qariibin uu dhowow ilaahay meeshaas hadda waxaa la yidhi waa xaal laga wada hadla yidhi makaan oo qariiba waxa weeye waa meesha markaas qabriga u dhow oo qabriga markii laga soo bixiyo halkaas ayaa laga qabanayaa oo markaasi laga wadayaa weli nin makaanin makaan ayaa laga qabtay dha ilaahay qariibin uu dhow marka masaakintoodii adduunyada ayuuna u dhowyahay weye amase macnuhu waxa weeye arwaaxdoodiyaa la qibloobay ama tinteediyaa lagu qibloobay u suurtageli mayso marka inay cararaan weeye ama makaan qariibahaa laga qabtay waa qubuuraha weeye jahanamo ayaana loo kaxeeyo weeye markaasi qubuurahay ka baxaayaan markaasi jahanamayna hore ka aadaayaan saas iyadana waa lagu maqneeyaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay aamanaa waanu rumaynay bihi maxamed ayaanu rumaynay ama qur-aanka waanaya kayfa siyoogay lahum ayaga uu sugnaato ka dha ilaahay atanaawushu noqoshow dha ilaahay nin makaanin makaan laga noqdo baciidin oo fogow dha ilaahay marka waxa weeye casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo saddexaad oo suuratu saba ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aadi ugu dambeeyey mushrikiinta gaar ahaan in ilaahay subxaanahu watacaala meel dhow uu ka qabanaayo oo markay qubuuraha kasoo baxaan maalinta qiyaamo baxsiga loo soo bixiyo in markaasi waxa weeye halkaas laga qabanaayo maxsharki la geynaayo markii la xisaabana waxa weeye naarta loo kaxaynaayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii aada arki lahayd faydka maxamed saahow marka ay argagaxaayaan oo bacsiga agtiisa waxaad arki laheeday arrin weyn oo la yaab ayaad arki laheeday oo aada iyo aada u daran xaalad oo ba-an ayaad arki laheeday oo mushrikiintu kufaarta ay ku sugan yihiin marka alla wuxuu dhaha haddana subxaanahu watacaala taleefowtowdha ilaahay fakasha uma ahaanin oo waxa weeye naga baxsan maayaan annaga weyi uqiduu waa la qabtay ilaahayna soo dhahay nin makaanin makaan ayaa laga qabtay makaankaasoo qariibin uu dhowowdha ilaahay waxaana uga soo warana markaasi casharkeeni hore aakhirkiisa weeye wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay aamanaa waanu rumaynay bihi maxamed ayaanu rumaynay amase qur-aanka weeye war hadda markaan ay iimaanka sheeganayaan waqtigii waxa weeye fazacaas uu ku dhaco oo haddana waqtigii cadaabka uu ku degaayay ah ayay waxay sheeganayaan iimaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyeen oo ay markaasi isleeyihiin amaad ku fasirtiin isleeyihiin waxna u tarimayso taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aansinayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen wax hadda maaliga looga cabirayo waa litahab qul wuquuc weeye arrintaas inay dhacayso ayaa xaqiiq ah weeye wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay way leeyihiin aamanaa waanu rumaynay bihi maxamed ayaanu rumaynay amase bihi bilqur'aani qur-aanka ayaanu rumaynay taas markay dhaheena ilaahay wuxuu leeyahaasoo ka jawaabaya waanay kayfa sidoogay lahum ayaga u sugnaanaysaa atanaawushu ayuu dha ilaahay iimaan qaadasho macnaha tanaawulul iimaan weeye iimaan qaadasho amase atanaawushu noqoshana waa la yidhahdaa inay hadda marka meeshaan ay ka noqdaan weeye oo markaasi adduunye laga celiyo oy halkaas ay kusoo rumeeyaan maxaa yeele codsigooda ayaa saasana waa la yidhi arujuuc ila dunya weeye liliimaan weeye adduunye in loo laabto oo iimaan markaasi lala yimaado iyo markaasi tawbo in laga aqbalo waana kayfa siyoogay lahum ayaga uu sugnaanaysaa hawdha ilaahay atanaawushi ow dha ilaahay noqosho weeye waa maya weye markaas istifhaamu linkaari macnasu weeye nin makaanin makaana laga noqdow dha ilaahay makaankaasoo baciidin oo fog makaan baciid ah oo maxalkiisi ka fog in markaasiga laga noqdo say ugu suurtagelaysa maxaa yeele hadda markaan saa ileyn aakhiray ku sugan yihiin maxalka iimaanka lagu qaadanaayo toobadana adduunye ahaaday waa marka maxal meesha ka fog waayo marka haddaba qof walba adduunyada intuu joogo ayaa waqtigu la siman yahay inuu ilaahay uu ka baqo oo maanta waxa weeye jicsinkiisa uu qaato ayaa loo baahan yahay adduunye marka laga tago aakhiro la tago adduunye dib loogu soo noqon maayo qof walba wixii daartan daarudunya uu ka qaato ayuu aakhiro waxa weeye helayaa waqad xaqiiqah ayuu dha ilaahay kafaruu way kufriyeen bihi bilqur'aani amase bihi binabiy ama bihi billaahi alla ayay ku kufriyeen min qabli hor ayuu dha ilaahay maxaa kaloo layeeli karaa meeshaan waa la xaalay karaa walxaal qad xaqiiqah kafaruu ay kufriyeen ow dha ilaahay bihi billaahi alla ay ku kufriyeen ama qur-aanka amase rasuulka calayhi salatu wasalaam see noqosho uu sugnaanaysaa min qablu hor ayuu dha ilaahay diintay geen intay jireen, min qablu hor u dha ilaahay ee si dunyaa wey adunyada dhexdeeda. wayaqdifuuna way ganayaan oo dha ilaahay bilkaydi qayb ayay ganayaan, waxyaaba qayb horon meeshaan ka suurtagelayn ayay ganayaan oo dha ilaahay. wayaqdifuuna way ganayaan oo dha ilaahay bilkaydi qayb ayay ganayaan oo ilaahay. min makaanin makaan ayay ka ganayaan makaankaasoo baciidin oo fuguu dha ilaahay, wax cilmigiisa uu ka fog yaha wey qaybo oo baciidaa wey. maxaa yeela waxa weeye haddii tii hore lala xiriiriyo qayb ayay ganayaan makaan oo baciida oo markaasi in adduunye loo noqonaayo oo markaasi imaan laga soo qaada taasoon suurtagelin. ama waxaa la dhihi karaa wayaqdifuuna waxay ganayaan bilqaybi qaybkay ganayaan min makaanin makaanay ka ganayaan makaankaasoo baciidin oo fog. masalanba waxaa ka mid ah inay rasuulka caleyhi salatu wasalaam ay yidhaahdeen saaxir weeye, marna waa saaxir ay dhaheen, marna waa saahir ay yidhaahdeen, qur-aanka ay yidhaahdeen sixir weeye, sixir weeye, kuhaano weeye. waa marka waxa weeye waa qayb oo la gano makaan baciida laga gana weeye. waxiila waa la keerow ilaahay baynahum ayaga dhexdooda iyo wabeynamaasi dhexdiisa yashtahuunay istahinaayeen, ana waxa weeye iimaankii ay istahinaayeen in adduunye loo celiyo oo laga aqbalo iyo ayagaba waa la kala keeday. maxaa yeele markaas maxalkii qiyaamo ayay joogaan, qiyaamana waxa weeye meel laga soo noqonaayo maahan. waxiila waa la kala keeday ilaahay baynahum dhexdooda ciisada aakhiraku weeye iyo wabeynamaasi baynkiisa yashtahuunay istahinaayeen, kamaa fucila sida lagu faray baashyaaihim asbaahyoodow ilaahay kuwa kufriga ku shabahay oo min qabl hor ahaada weeye. maxaa yeele hadda waxa laga warhamaayo si khaasa waxay ahaade kufaaru haadihi lumma weeye, ummaddan umati maxamed kufaarkeeda ayaa laga warhamaayay. marka arega iyo kufaarihi horaba iskumid weyowna ilaahay kamaa fucila sida lagu faray baashyaaihim mowd ilaahay asbaahdoodi kuwa ayaga shabahay min qabl hor ayuu ilaahay, inahum ayagu maxaa yeelay ilaahay kaanu waxay ahaadeen fii shakin shaki kuwa ku sugan muriya oo shaki wax ku siisiya, inahum ayagu yow ilaahay kaanu waxay ahaadeen fii shakin shaki kuwa ku sugan muriya oo shaki wax ku siiriba mawdicin firayba ku weeye shaki shaki wax ku siiriya weeye fimaa aamanuu bihi waxa ay rumeen alaana weeye, waa hadda ay rumeen aana qiyaamo la joogo. maxaa yeele waxa hadda ay rumaynayaan waxa weeye shaki weyn bay waga sugnaan jireen, shaki shaki bu sii jira weeye, mana ictiqaadi jirin in markaasi waxaas wax dhacaya ay yihiin oo wax marka ay suurtagelaa inay yihiin ma ay ka rumayn jirin oo taasay ahaayeen weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala inahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen fii shakin shaki kuwa ku sugan ou ilaahay muriibin oo shaki wax ku siirida ou ilaahay, shaki shaki wax ku siirida weeye. waxay lamid tahay tanu cajabun cajiibun weeye taasoo kale ay ka dhigan tahay weye, waa midbaa tashiiday kamid tahay weeye. marka waxay uga sugnaan jireen qur-aanka kan iyo iimaanka kan hadda ay doonayaan inay dib ugu noqdaan shaki weyn kuwa ka qaba oo shaki shaki wax ku siirida ah. marka hadda waxa weeye hadday xaaladii markaasay u cadaatay waxna lagama gaaro markaas qiyaamarkii la tago. bismi illahi raxmaan iraxiim. suuratu faadir, faadir suuradda lagu magacaabay aniri waxa weeye samaawaadkii ardada bilaabayay makiyatu makay kusoo degtay wa aayaatuha ayadaheeduna khamsun wa arbacuuna aayatan weeye afartan iyo shan aayadood weeye, waxay noqonaysaa haa layidhi sagaal boqol iyo todobaatan kelima ayay noqonaysaa, waxay noqonaysaa haa layidhi saddex kun iyo boqol iyo soddon xarafay noqonaysaa. suuraddaynu meeshan ka gelayna waxa weeye waa suuraddii oo soddon iyo shanaad oo qur-aanka kamid aheeday, waa suuratu faadir ayaa la yidhaha, waa kelimadaas lagu bilaabaayo. waxay kamid tahay min baali tasmiyati lkulli bismi bacdi calaa caadati illahi tacaala fi kitaabi, min baali tasmiyati lkulli shay kulliya oo markaasi waxa weeye lagu magacaabo bacdi oo kamida weeye caadada ilaahay kitaabkiisa ku baraasatay ayaa sidaasa weeye, marka saasay kamid tahay weeye. marka hadda waxa weeye suuradda tanu waa suurad makiya, waxaa looga warrami doonaa usuul lcaqiida ayaa looga warrami doonaa, waxaa looga warrami doonaa aayado badan oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaaya, anuwar wa risaala bacsiga iyo qiyaamadii iyo ahwaaladeedi ayaa looga warramayaa wey. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilah, alxamdu mahad saabitun kii sugnaaday weeye, lilaahi alla ayuu u sugnaaday, ilaahay naftiisa ayuu ku xamdiyey sidaas weeye, sida aan suuraddii saba oo haddaanu kasoo gahayna aanugu soo cadaynoo kale halkaas aynu isku ogeenay, ilaahay naftiisuu weynaynayaa khalqigiisana wuxuu ku tacliiminayaa kayfiyada ilaahay subxaanahu watacaala loo ammaanayo wey. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alxamdu mahad ayuu dha ilaahay xamdi faabitun kii sugnaaday wey xamdigi lilaahi ilaahay u sugnaaday. allihii faadiri samaawaati buljaraadka sifaynaysa allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray ayuu dha ilaahay. allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray waalardi arladana abuura u dha ilaahay. ilaahay khaaliqa ayuu abuuray khaaliqil maa weye calaa kayri misaalin sabaq waxa uu ga dayahaayo ayudaysan jirin maxaa yeele sancada waa laysaga daydaa waana layska bartaa. ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa waxaa ka mid ah inuu koonkan abuuray walax uu ka tergoyahayo oo uu laga dayanaayo ayadoo aysan jirin marnaba wey. allihii ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala faadiri samaawaati samaawaatka abuuray uu dha ilaahay walardi ahladana abuuray. allihii jaacili lmalaa'ikati malaa'igta ka yeela u dha ilaahay subxaanahu watacaala rusulan rusul ka yeelay jaacili lmalaa'ikati malaa'igta ka yeelay rusulan rusul ka yeela u dha ilaahay. rusushaasoo amase malaa'igtaasoo uli ajnixatin garbo u saaxiiba misnaa laba labo iyo wasilaasa saddex saddex iyo warubaca afar afar yasiidu alla waa ziyaadinayaa filkhalqa abuurka oo malaa'igta iyo qeybkeedaba maa yashaa wixii uu doono ayuu alla ku ziyaadinayaa. in allaha alla uu ilaahay calaa kulli shayin shaylaaska kulligiisa qadiirun caday kara wey ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay nuuri subxaanahu watacaala allihii faadiri samaawaati samaawaatka abuura u dha ilaahay waalardi ahladana abuuray. allihii jaacili lmalaa'ikati malaa'igta ka yeela u dha ilaahay rusulan rusul ka yeelay. jaacili malaa'igta waxa weye sifa labaad wey lafuljaaray uska leeyihi jaaciligaana waxaa la yidhi bimacna almuliyba ha ahaatee haddana waxa weye waa lilistimkaara la yidhi. marka hadda haddii la fiiriyo inay ku tusinayso waqtigay waxay noqonaysaa ilaafiye ay noqonaysaa oo maxlaha la yidhi. marka waxay u suubanaysaa liwaqfi lmaxrifa bihi weye maxrifo markaasi inugu sifeeyo iyo markaasi inay ku tusto waxa weye xaalo ay ku tusto iyo istiqbaal la yidhi oo markaasi waxa weye u suubanaya camal wada camalsi rusulan taas weye. jaacili malaa'ikati malaa'igta ka yeela u dha ilaahay rusulan rusul ka yeelay kuwa la dira weeye oo masalan ba amiyada loo diray waxyaa loogu diraa layidhi. marka hadda haddii la yidhaahdo jaacili malaa'ikati u dha ilaahay malaa'igta ka yeelay rusulan rusul ka yeelay u dha ilaahay kuwa la diray oo ambiyada loo diray hadda waxa weye malaa'igta dhammaanteeda inay rusul tahay ayaa markaa lafdiga daahirkiisu ay ku rumoogayaa hasayeeshee waxaa loola jeedaa haligi bacdu lmalaa'ika la yidhi dhammaantood maahan. marka sidaas ayaa la leeyahay. marka hadda waxa weye cibaaro oo waadixana waxaa dhigaaya tafsiirka la yidhaha tafsiiru lbaydaa weli oo hadda malaa'igta waxaa markaasi la leeyahay haddii malaa'igta waxa weye ee rusul ayaga dhexdooda hadday tahay waxa weye dhammaantood rusul weye. laakiin haddii la yidhaahdo ayaga oo rusul oo lasoo dirayo ilahay xaggiisa risaalo lasoo dhiibayo ay markaasi wasaa'id ay noqonayaan bin allaahi tacaala wa bayna ambiyaaihi wasaalixiina min cibaadihi waxay markaasi ay noqonaysaa bacdi ayaa ka mida weeye. risaalada markaasi rususha waxyay ku gaarsiinayaan ilhaam iyo ru'yana dadka saalixiinta ay ku gaarsiinayaan weeye. haddii la yidhaahdo ilaahay iyo khalqigiisane waxay markaasi ku gaarsiinayaan ala yidhi aasaara usunci weeye sancada ilaahay aasaarteeda weeye ayay ku gaarsiinayaan weeye. haddii malaa'igta la yidhahdo ayaga tima baynahum waxay isgaarsiinayaanne dhexdooda dhammaantood waxay ku yihiin rusul asay ayay isu wareeyihinaa la yidhi. marka sidaas ayaa waxa weye maaragtay waxaa qoraya tafsiiru lbaylaawi ayaa saas ku fasiray allihii jaacili lmalaa'ikati malaa'igta ka yeelay rusulan rusul ka yeelay oo ambiyada loo diraayo rusushaasoo ee malaa'igta marka ka sifaynaysaa jaacili lmalaa'ikati malaa'igta ka yeelay rusulan rusul ka yeelay malaa'igtaasoo uli ajnaxati maxaa yeele haddaa hadda ka sifaysay rususha waxay markaasi keenaysaa inta rusushaa kaliya inay baalo leedahay macnuuna saas mahan. marka waxaad dhahaysaa jaacili lmalaa'ikati malaa'igta ka yeelay rusulan rusul ka yeelay malaa'igtaasoo uli ajnixatin garba u saaxiiba u dhilaahay uli ajnixatin garba u saaxiiba oo waxay leedahay baalad weye uli ajnixatin uu ilaahay garba u saaxiiba misnaa laba laba u dha ilaahay iyo wasilaasa saddex saddex iyo warubaca afar afar u dha ilaahay kuwa waxaa ku jira maaragtay laba garab leh oo ku buubaaya, kuwa saddex leh, kuwa afar leh, kuwaas ayaa ku jira weliba. marka hadda waxa weeye haddii la yidhahdo masalanba labada waa la gartay oo waa gooni oo way isu dheeli karan yihiin, afaruna way isu dheeli karan tahay, ee saddexdi waa sidee haddii la yidhahdo waa sidee? waa lagu jawaabaya waxaa dhiceysaa ka yidhaahdeen mufasiriintu midka saddexaad inuu markaasi dusha sare uu iga yaalo weeye oo markaasi oo udhexeeyo bayn aljaraaxayn labada garab udhexeeyo weeye oo yamuduhuma bilquwati markaasi uwa markaasi awood uu ku diyaadinayo awoodda u diyaadinayo sida masalanba waxa weeye diyaaradan helicopterka oo kaleto ee waxa weeye kor maaragtay aa kuleh marwaxad kuleh oo kor xoog usiinaysa oo horjiidaysa sidaas oo kalentood inay qiyaasku saas yahay ayaa laga yaaba halihi wajiidu alla waa diyaadina udhaha dana ilaahay bilkhalqi abuurka ud ilaahay malaa'ig iyo dayr sidar maa yashaau wixii doono wixii uu doono alla ku diyaadinayaa qadriga ilaahay waxuu doono ku diyaadinaya inta hadda la sheegaayo in ka diyaada ayaa ilaahay ku diyaadinaya oo suwartooda ayaa ilaahay saas ka badinayaa damakhshari waxau dhahay waxaan bacdulkutub ku arkay jinsi oo malaa'igta ka mid a waxay iska leeyihiin lix garab laba garab waxa weeye jirkooday ku duubaayaan laba garabna waxa weeye way ku duulaayaan weeye oo waxa weeye amarka ilaahay oo umuurullaahi ayay ku fulinaayaan laba garabna waxay kuleeyihiin wujuuda wejiga kuleeyihiin oo markaasi wejigooday ku daboolayaan xayaa-an min allahi tacaala ayagoo ilaahay ka xishoonaayo xadiis waxaan soo arorayaa isagane inuu dhahay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam si jibriil arkay xadiiska israha isagoo jooga meesha la yidhahdo sidratul muntaha isla markaasna iska leh lix boqol oo garab oo markaasi madaxiisa jawaahir iyo yaaquud ay ka daadanayaan weeye waxaa kaloo la weriyey in markaasi rasuulka calayhi isalatu wasalaam jibriil uu su-aashay inuu isku tusiyo suuraddiisa markaasu waxa u dhahay ma awoodi karay sidda nabi maxamedow markaasuu rasuulku waxa u dhahay anigu waxaan jeclahay inaad saas yeesho rasuulka calayhi isalatu wasalaam waa baxaa la yidhi habeen oo markaasi waxa weeye dayax uu jiro si jibriila markaasi suuraddiisa u yimiday nabiga waa la miir daboolay markaasuu miiraabay si jibriil ayaa markaasi waxa weeye waxa u arkay waxa weeye markaasi uskan rasuulka calayhi isalatu wasalaam wixdaa yadayhi calaa sadri walukhraa calaa katifayhi oo markaasi ina nabiga u yimid suuraddiisa caadigaas kusoo nooday jamcihiisa midna xabaska ka saaray midda kalentoodna labada garab ka saaray markaasuu nabigu waxa u dhahay subxaana allahi maa kuntu araa shay-an min alkhalqi haakada nabigu waxa u dhahay ilaahay yaa nazaane kuma maleyli inuu dhahay khalqi ilaahay abuuroo sidaa inuu jiro markaasuu say jibriil wuxuu dhahay fakayfa low ra'ayta israfiil waxaad la yaabi laheed ou dhahay haddaad arki laheed maxamedow aad arki laheeday israfiil weeye maxaa yeele wuxuu iska leeyahay u dhahay laba iyo toban kun oo garab uu leeyahay ayuu iska leeyahay u dhahay halkii garabna waxa weeye mashriq ayuu maaragtay ayuu qarinayaa garabna waxau qarinayaa maqri laba garab keliya ayaa waxay qarinaysaa mashriq iyo maqri weeye carshiga ilaahay subxaanahu watacaala ayuu markaasu ku aadan yahay u dhahay haddana mararka qaarkood waa yaraanayaa weeye asagoo markaasi waxa weeye cadamada ilaahay subxaanahu watacaala ka weydeysanaya ilaa uu ka noolonahay misla wusa uu ka dhahdo shimbirta yarka oo maaragtay raanyarta layidhaha ama isla guurta shimbirta layidhaha halkooda yar saas camal u noqonaya ilo ilaahay uu ka yidhi cabsi ilaahay ina ku dhacdo ayuu saas u yaraanaya marka ilaahay khalqigiisa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa asagoo ilaahay marka waa khalqiga ilaahay wax cajiiba waaye walaxanan nagu ogeyn oona indhaha ku haynin oo ilaahay makhluuqiisa ayaa soonkan ku badan oo ilaahay u abuuray taasoo kutusinaysa awoodda alla subxaanahu watacaala inay tahay awood aada iyo aada uweyn oo sarraysa ay tahay marka alla wuxuu dhahay yaziidu alla waa ziyaadinayaa filkhalqi khalqiga u dhi ilaahay malaa'ig iyo kayrkeedaba maa yashaa wixa uu doono in allaha allana ayuu dhi ilaahay calaa kulli shay-in shay la arka kulligiisa qadiiban calayhi kara weeye maasi yaftax illaahu alla uu furo linnaasi dadka uu ku furo min raxmati naxariista u ilaahay iyo risiga iyo madarka oo kale falaa mumsika lahaa mid haynaaya ma jiro ilaahay subxaanahu watacaala maa yaftax illaahu alla wixi uu furo linnaasi dadka uu ku furo u ilaahay oo min raxmati naxariista u ilaahay falaa mumsika lahaa mid haynaaya ma jiro u ilaahay cid celin kartaaya ma jirto u ilaahay wamaa yumsig alla wixii uu haayo oo ilaahay khalqiisa uu ka celiyana كلام مرسل له مد وصوت درع يما وفرنا عنه من بعد إلهي هين كيسة بعد ملك إلهي قصته حيث وردريك الصامده إلهي سبحانه وتعالى ملكي وحاولي يخفت لدي سوى حيث وردريك الصامده قال له سبحانه وتعالى وما يمتك الله وحي أو هايو كلام مرسل له مد وصوت درع يما وفرنا عنه من بعد إلهي بعد انتاك إلهي هين كيسة بعد وهو الله إلهي سبحانه وتعالى العزيز عليه قارب وي إلهي وحاولي الغالب على أمره أمر كيسا مثل كاله يا الله سبحانه وتعالى الحكيم عليه فرص المغوية وفعل كيسا إلهي شر والبالة سبحانه وتعالى وهو الدجين يا محل كيسا يوجدين يا يا أيها الناس ضدي هواو أيود إلهي وفرمسا مرتا السلام صحيح الله سنعامه يا أيها الناس ضدي هواو أيود إلهي كل سلوحة كل صول إلهي نعمة صلى الله إليه من عزيزة هل يسم تركيسا يجب الله يمكن إلهي وهذه الليلة مثلا بعد أهل مسأل ولخن داره إلهي وحوجتي حرم آمنة ويرث ورثة أو حرثة سميع الجري وحيالها صورة إلهي وأكمن إليه وحالة فكرة يا مرسى أن معنى الوين والهيستان هو اللي قد دونها يشوف إليه اللي قد دونها وإلهي هو إليه كسف هي من حرف ومرسى أسير عوي إلهي ينسي سبحانه وتعالى يا أيها الناس بدي هو أيود إلهي كل فروحة فرصة نعمة الله إليه من عزيزة عليكم كركين الله ينسون من عزيزة هل من خالق خالق مجرى هو إلهي ومتى سنسلا بروح أبوه آية وغير الله إلهي غير كيسا هل من خالق خالق مجرى غير الله إلهي غير كيسا مجرى هذا اللي مكة أسول الغرب يسلو بس أنه من خالق غير الله جير أخرى وحاوله ورسل فإنها خالق أسول غير الله إلهي غير كيسا إلهي مرحولة سبحانه وتعالى هل من خالق خالق ومجرى من أبوه آية غير الله إلهي غير كيسا مجرى وما يولي يرزقكم هل الله يرزق هو إلهي يرزقكم الله إلهي أرزق يا من السماء ثم لا أيه إنك أرزق يا إلهي يرزقكم الله إلهي أرزق يا من السماء ثم إنك أرزق يا حيث لا تحوية ماذا تسويه والأرض أغلبنا الله إنك أرزق يا هو أغلب إلهي سبحانه وتعالى النبار أيه إنك أصوب حينها اتفهم كرمسة وحوية والسحيوية مجرى وهي خالق أو راجق أو إلهي غير كيف مجرى وهي هل من خالق أو إلهي يدرح أبو مجرى غير الله إلهي غير كيف مجرى خالق أسر يرزقكم من أرزقها من السماء كما إنك أرزقها والأرض أهلا إنك أرزقها ما يوهي لا إله إلا معبودا بحق كل جيد هل حق له أبو يكون كما إلا هو أعلم وهي كان كيف تلوى عيود إلهي سوف كون الله يدين إلهي مصر فإلا يدين إلهي الله سبحانه وتعالى سوى كنت سوبي إن أدمر سأتي هذا أصدر هم إسان سوى إن فإلا إلهي أدين كل يكين الله إنه خالق يهوه هكذا يهوه فأهل مرسى سوى هوي أو يابوه وإن يكذبوا قول إلهي هذه أيكم بينيان سيد محمد سعود هو مرسى أتي إما سوى سوئيس سعود الله سنلي بعث أصوى هم إيسو حساب أصوى هم إيسو حقاب أصوى هم إيسو أرمز أتجيكم بينيان إلا إنت أصوى أصوى هم أغوان سنبون سيد جيه وإن يكذبوك هديكم بينيان وإلهي وإنت مشركين تا فقط حقاقه كذب بيا لبينيان وإلهي فصول فصول أيها لبينيان من قبل تعريفهم صالحات عليه رسول الله رجال الدين فتصور بها التي أصبرنا أيضا رسول الله عليه السلام عليه أصبت لي الله وقال لي رسول عليه قاه الرئيسي أيها الدين قال الله إليه حجيسة أيها ترجع الأمور وموسى لي إله الإلهي وموسى إليه حجيسة لعنى آخر قفت وحبيني في قفته ما يصلى إلهي مكيبينك ما أنت قيامه أيه جاسنا يا وعلاج رسول جاسنا يا مرسلين بني إلهي وعيدا جارية سبحانه وتعالى هي إنت مرسى رسوش إلهي سبحانه وتعالى رميسين إلهي جماع يكوش أسنية وإلى الله إليه حجيسة ألا ترجع الأمور أمور تلوح لنا يا أيها الناس ضدي هذا وعيودها دين إلهي إلا وعد الله إلهي يبوهي وإلهي بعث يغير كيس أو يبوهي هو مثلا من منكر البعث إلى هذا الحمل يا أيها الناس ضدي هذا إلا وعد الله إلهي يبوهي سوء إلهي حق مش حق ويهي إلهي سبحانه وتعالى وهو يبوهي وهو لا حق ويهي فلا تغرنكم يسرد كريم ويسرد كريم الحياة ملوش أدلي أرد ويهي يسرد كريم فلا تغرنكم يسرد كريم نور إلهي الحياة ملوش أدلي أرد ويهي ويسرد كريم إن الوعد إلهي أرهما يسانوي ولا يغرنكم يسرد كفرين ويسرد كفرين لله عليه القدور كذا بلاء وشيطان ولا يغرنكم يسرد كفرين لله إلهي في علمه وإمهاله ويه الغرور كذا بلاء وشيطان هذا الشيطان عرب ذا طول انتصر فينا wax baadila ayuu idin kuwa siwaasinaya, wax baadila ayuu idin kuwa siwaasinaya. Marka shaydaanka kabadiisa badane iska ilaalso dha ilahi subxaana watacaala. xubna shaydaana shaydaanku yowna ilaahay caduwan cadow weeye oo lakum idinka idinsugnaaday ee fatakiduuhu ka yeesho dha ilahay caduwan cadow ka yeesho. hadda markii ilaahay uu nabaay subxaana watacaala xayaatadan adduunyada yeesa idinkadini, haddana ilaahay uu yihi subxaana watacaala sida badana oo shaydaana uusan ilaahay xilmigiisa idinku kenin, shaydaanku waxa uu yahay ayuu ilaahay nooga warramayaa. marka alla wuxuu dhahay ina shaydaana shaydaanku yowna ilaahay cadibuna cadow weeye iska soo hormari oo lakum idinka idin sugnaaday. shaydaanku waa cadowgiinu ilaahay, shaydaanku waa cadowgiina fatakiduuhu ka yeesha caduwan cadow ka yeesha, shaydaanka cadow ka yeesha. oo waxaad cadowga yeelataan ilaahay adeeca subxaana watacaala isagaan ha adeecina. ninkii waxa weeye ruuxa ilaahay adeeca shaydaan waxa weeye cadow uu ka yeeshay. qofkii ayaa adeeci waayee shaydaan uu cadowgiisa ayuu saaxiib ka dhisay. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala fatakiduuhu ka yeesha ula ilahay subxaana watacaala caduwan cadow ka yeesha ula ilahay, shaydaanka cadow ka dhigta ula ilahay. inamaa in kaleeta maayana yadcuu shaydaanku waa yeeraha ula ilahay, inamaa in kaleeta maayane yadcuu shaydaanku waa yeeraha ula ilahay subxaana watacaala xisbow xisbigiisa adbaaxdiisa oo raacay ayuu u yeerayaa, oo gaalnimo uu yeerayaa iyo munaafiqnimo, liyakuunuu inay ahaadaan ula ilaahay min asxaabi saciiri naarta saciile la yidhaha asxaabteeda kuwa kamid ay ahaadaan. shaydaan saas weeye, waa cadow oo cadiima weeye, cadaawadiisuna waa cadaawa qadiima, cadaawo hadda bilaabanaysa maa weeye. waxay ka aasaasantay ahligii nabiyullaahi aadam oo marka asal sheeni oo aadam ahay ayuu soo cadaawaystay shaydaanku, ilaahayna waa noodadiga ee wuxuuna leeyahay cadow ka yeesha. oo waxa weeye digtooni ka qaba weeye axwaalihiina dhammaantood dhammaanteeda, iyo waxa weeye afcaashiina iyo aqwaashiina wax kastoo samaynaysaan shaydaan cadow ka dhigta ul ilaahay. hana aamina weeye hana aaminina isirri walcalaaniya weeye, sir iyo calaaniyo ha aamina weeye, ka aqbartoon iyo wax markaasi madaahir hoo muuqda, hana ka aqbalina weeye markaasi waxna ha ka aqbalina. xayla waa sow dhahay imaamu lbusiri wakhaalif inafsa washaydaana waxsihima wainhumaa maxallaata marka fatahimyo. waa weye maaragtay shaydaan waxa u dhahay nafta iyo shaydaanka khilaafa u dhahay kuna caasa u dhahay, labadooda hada kugu booriyaan xataa wax naseexo kuwa hadday kugu booriyaan ku tuumaysa u dhahay. maxaa yeele naf iyo shaydaan xiriir weyn baa ka dhexeeya. walaa tudic minhumaa khasman walaa xakaman fa anta tacrifu kayda alkhasm walxakam u dhahay. haadeecin bay dhahay iyagoo markaasi kula doodaaya iyo iyagoo markaasi xaakim ku ah weeye. maxaa yeele waxaad garanaysaa khasmiga maaragtay dhagaftiisa qof adiga kula doodaaya kula doodaa daaga kaala dhahayso xeel ayuu doonaya uu kugu afgendiyo weeye. iyo markaasi waxa weeye xaakimkana isagana waa sidaas oo qarintood oo waxyaaba badan uu kuu xeelaysanaya. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala inamaa in kaleeta maayana yadcuuga u yeerayaa shaydaanku xisbahu adbaacdiisa liyakuunuu inay ahaadaan min asxaabi saciiri saciiro asxaabteeda kuwa kamid ah naarka diidaa inay galaan. waa shaydaan saas weeye uun meeshuu cid walba u yeera halkaas weeye, inkastuu hadda adfiir arkayso muraadkiisi inuu gaaray oo cid walba markaasi heer uu ka gaaray inta markaasi ka farkatana in yar ay tahay. marka waxa weeye casharkeen intaasuu ka egyahay. wallahi subxaana watacaala, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.